Ne ismiye Allah? Münyurehemu havcimla, münyurehemu nus. Zehmide piya zoza Allah'u. İkao zoza hali haynazilohu ingunin haynazilohu harmay arbi. Neyinde mühini zehmide za ahira, neyinde mühini hikimam cüzi ve hayna khabari. Uçuğu eşinciya ve harmay arbi neşiroha ve harmiyo. Nişanguhu ingu nişisiha ve neşiroha ve harmiyo. Naende mwenye rehema mwenye maghfira na wakufu Mungu ambao esake na kurijilia amba asha hemu na wapangu lazima ngejo kumjiliani Allahu yende mjuzi wa hezilo ghaibuni ushimbono hao bengo uziro wa dharat tuda ya gaba harmaza mbingu wala harmai arlu wala mti intiraha niyo wala mkuu Ekati no kangi harumashiyo shibainifu Ili ajujuliva wa amini wa fanya amali njema Wa umbe walo na maghfira na rizki ya hishima Na wawajitahidi yo waleneze aza hatu Waloju wa hutsaha zitike na mongoro Wa umbe wajuka na wazabuka aliyatimu Na wawika wa niki wa ilmu Wa unawo kaizo wa sisizi wa zala wa nanemula wa haho Yonde haki Nangai wako wawo heda harumenzi ya hea tuku wa harumanshida mnyu himidiwa Nuwa kufuru wa mbao Ari kumjuzeni Mnuyajohu mjuzani hukaya eka mfu Mtambalia mtambalia watimu Mjobidi mungo mungo wanyumeni Angu kaso Allahu mbabu haungena ujufumuo Kumbe wate amini ahira Wajuka haruma angabu Naonga wa haruma utote fuwe na mno Akwa tuona eziloho suni mwao na eziloho digoni mwao Urusele neze mbingu ne arwi Ikanga ranzao Nijoja hili ya arwi wareneze Hauri wa mize ipande shangu hao winguni Hakika wa harumizo Na uaya wa hehaina mbono mbete Allahu na utubi ya nadi Na hakikarini kadawu nufadila ya lawana nasi Raba Yeni milima Na mdome sharia bamoja na ayazi himida zahatu Nana zenu nivanyu Na rimtente mlia yeshuma Rimamri shaukaya Kwanya sabihatu Mwoza shuma zankodo Mvimeha ulinzani sando ya mafundo Kejuma ufanya njema Bila shaka Minga ni wono izo mfanyao Na Sulaiman Rifanya umumishi hiyo upepo Umsafara wakasi ukasa wana mwendo wa mwezi Umsafara wajie ukasa wana wa mwezi Na rimwendesi za jisolasha abasha maji Na mungu ni mwema jini Na uwaka umumishi hae idhni ya hemola wahahe Na haina ya heda kinyumene ambi ya hatu Na rijohu mkumbari sabangu ya hea anda agu ya jana hala mno Waka huu familia izo ya kahanza Hula maharib Mafuko ya jushilia ya turu Na tamathil Maswanamu na misunji mihu Hama jawabe Misunji Na kuduru rasi yaki Nyunguza doga mkuuza ubaki wazima Ramba Na mfanye hazi yenye ahli ya Dawudu hashukura Na washashi wa hawaruma waha angudo wa shukuri yao Mahiwa na mhukumi ya umfu wa hahe Kuhibu ya onesa dalilu ya umfu wa hahe Ikati shumbe shendao shahe arli shakula iba kwera ya hahe Mahiwa ya danguha Imajini wa maizi ukaenge wakautu wa ezo ghaibuni Kwa ajaju wa baki harumwea angabu ya aibi shao Umakazini hahe saba iwaka aya dalilu Mabustani maili Zima humu meni na zima humu sheni Wambiwa Na mlemu mwerezki yahe mwala wahani mwushukurie Nganine awu njema na mwala mwufirli yaji Shawa kuzi Awengeri waveshe ya sayidu loarim Mwome Naru wabadili ya mabustani ya hao Na mabustani maili ya maruna ya nyongo Na athu mre wa mabawua Na zimu zamiri wa mkunazi Haizori wadhibi hawa wakufuru Arijoni vajau Ekatine mahiba hasana Nari wajaini ya baina hao na baina ya hunji kaori ubariki Mijiminji ilo vahiri na ribini ne pagola msafara baina hayo hauwambia namtembeyo haumio mitana na masihu ya amani shawamba ewe mola wa hatu lepesize ne pagola he baina he misafara ya hatu na wadhulumu za nafsi za hao amangeri wa jaini ya warendeha hadisi ni watsambaza mtsambazo watimu hakika uharumwisu nabu aya dalilu ya haina msubirifu mwenye ushukuria na iblisi sasadikisha uharumwawe gona ya hahe amangewa mdungu badi kulisha hema mu'min na ikatakana usultani hojumao ikati nukari juze yendovi ya uaminye akhira uharumwao mweika onge haruma shakaniyo ni mula wahaho ni mhifadhi juma haina hindu amba na mwombewa umwe hansi ukawo wa umwe badala ya Allah watu miliki mfano maujiro wa dharata tuda ya gama hawinguni wala haruma ya arwi na huku watina hata mshirika uharumizo na katina mshangirizi uharumao walako jofaiwa ni mbashara ziwa hake badi huwa ya mnikaye idhni malaika wa husubiri hata ikale dhidini roha humioni hao wajuhamba ye mwala wa hanuhamba uhamba dehak na yende na juu mhuru amba yende bia umbuzi kiyo ni hola huwingo nine arwi amba Allah ni hakika imma da siha undani nga walo haruma haki hau haruma upote fuwa bainiha amba kamnahu zisiwa uhusuana na mfujari njo hufanya wala karnahu zisiwa uhusuana nizu mfanyao amba imula wa hatu ujori tanganya baina hatu kisha ya hukumu baina hatu na ende mnubu wa alfattahu mjuzi amba na mnone sewa mafumatana na ya hukawa ushirika hindi kumbe Allah ya tukua ya manshida mwenye hikima na karja uweha ikati hafa wanada mwansipia uke mbusuri ya kheri na mhazari shaji shangwanji wa hoa wanada mkwa tujua na mwambao ye miadiyo ndiye kakwe niwe wasibuzi amba na nina miadiyo usiku mwako kamnahu iakhirisha saa wala kamnahu ipendeza mwakufu mwamba karinahu paro amini ya Qur'ani inu wala ya shaitendea nengehu ono wakati wa dhulumu wa johimisi wa husuni mwemula wa hao ibaudhi ya hao warajizawe ibaudhi likahumu halawama wakadamiziwa wa johambi ya waka watakabari ingeti ndani dijoka mamu'min waka watakabarifu wa johambi ya wakadamiziwa arimziani na huwa ngofu bada wa mjiriani kumbe mtoka mafujari muakadamizi wa mwajuhambi ya waka watakabarifu kumbe ndiza makriza hanyu za mtana na masihu umaka huri ambishari kufu Allahu rinjaini ya wasawa na onchi mwajuhzi hai majitu ya hao ikawa ono ya adhabu nangalijuki ya kukuza zuma mwanchi mwani haho wa kufuru na karijaweha haruma mji mhadhari shaji toka yonzi ikati mbogukai mamotrafu wa barizi wa hao wamba ihakika uhusuwa na nizo wabe wa hizo nasi makafiri na wamba singa siwenji rahanema mu'min hamadi na wana na kariti wa huwambi bulwa amba ihakike mwala wahanyu yuhuruzukia uweanzao hasamiziza uweanzao cha uwenji wa hoa nadamu kwa tujua na tinezi maliza hanyu wala wana wahanyu tinezi mkurubishao ni wuhatu hadaraja chandu kama mwani mwa amini wafanya amali njema waundo walona zili wakabambini hizo wafanya na mwajuka harumama kukwe hajuu ya mbevoni haamani na wawajitahidiyo wananeze aza hatu walojuro tahazitike na mongo waundo wajwa uhudhulishi wa harumu ya adhabu amba ihakika imola wahanyu ya uruzuki ya uweanzao harumu wa harumu wa hahe hamsamiziza uweanzao na haina hindu watawo wa harumu nza ya hahe ujoshirejeza naende wakairi wauruzukia. Na dhukuruwe siku ya jomu mjidi ya nyonsi pia kisha yambie malaika. Awalu wakono mabudiani wajohamba. Wende wali mguwa hatuori hifadhi badala ya hao. Kumbe wakono mabudie majini wenji wa hao wakama mu'mini wa hayo. Amengele siku ya kiyama. Ibangu ya hao watu miliki manfaa hebangu wala madhara. Nangari johambi ya wadhulumu. Na mkumbare adhabu ya huemungo ikawa mkahu ikadhibisha. Na ikawa sume waze azahatu hoka dalilu nibainifu ohamba. Waiti ya katungu ya njo ya mziani. Izo wababaha ni wakahu abudia. Na ngwa ambao zinuti ya katina goza atungwa. Na wakufuru wambia ya hakivo ya wajilia. Inuti ya kati masahiri ya bainiha. Na karijawani kazi yo wazisomao. Na karijawabeshi ya mhazarishaji kabla ya hao. Na waka kabla hao wakathibisha. Na wako wajahunga lefungula kume ya hizora karawanika. Amenge wakathibisha zungumeza hangu. Au mharazo wa hangu kamkade. Amba animaidhio ni mungu onzima. Buhima ha Allahu wa iliha unzima kisha mfikiri. Ratu jufunoha hendo hanyu. Ihakika, weyeti ya kati mhadharisha jiwahanyu kabla ya adhabu mziro. Amba, hanyi nazili wa ya jokati muzisani, izo zahanyu. Ezili wa zahangu, kaziti ya kati noha Allah. Na ejuma haina nongole nge shahidi. Amba, hakikai mola wa hangungu habiliye haki, mjuzi wa heza khaibuni. Amba, ihakija, nebato ala kenungu wa yandise, wala ina jiza hindi itoka shonzi. Amba, ikaitoka tikotea, mtokotea hasarahe nafsi ya hangu, nekati okoha, izo izo mola wa hangu ya nisisiza, bila shaka ya mjuzi mkaribu wa haina mongolo. Nengengo ono muanjia didi, chakwati na wopetelea. Nangwa johu gama kiyo mahala hakaribu. Nangwa johamba, rizi amini, shana mnajewa jurenge wa mahala ya hule. Na wazikufuru kablia, na wakosho gowa ya ghaibu haru wa mahala ya hule. Nangawa jokazi wa iziyo baina hao na baina hizo watarajiao. Jihedi za kwanyiwa ya jao kablia. Ihakika wa uwa kaharu mwasha kanziru isimu wao.